तुम्हारे चार कदम भी चला नहीं जाए, बिना तुम्हारे आँखों से कुछ नजर नहीं आए, बिना तुम्हारे कुछ भी हमसे किया नहीं जाए, एक पल हमसे बिना तुम्हारे जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए। बिना तुम्हारे चार कदम भी चला नहीं जाए, बिना तुम्हारे आँखों से कुछ नजर नहीं। खुशबू जुदा करे तूफान में दम ये कहाँ, जुदा करे बादल से बिजली ऐसा कहाँ तूफान। नजर नहीं आए। तुम्हारे जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए।